बेशक वो जो ईमान लाकर काफिर हुए फिर और कुफर में बढ़े उनकी तौबा हरगिज़ कबूल न होगी और वही हैं बहके हुए।